So Roma i levél, a 8. fejezet. Nagyon sok vélemény szerint ez a 8. fejezet az egész római levélnek az egyik legfontosabb része, sőt nagyon sokan azt állítják, hogy az egész Biblia legjelentősebb fejezete. És ahogy majd végigvesszük ezt a fejezetet, és ma csak az első 17 verset fogjuk megnézni, valószínűleg legalább még egy, de inkább két Biblióra lesz ebből a fejezetből. Tényleg nagyon mély, nagyon fontos, nagyon nagy igazságok vannak itt leírva. És mielőtt belemegyünk, kicsit kis emlékeztető ugye az előző fejezetekről. Ugye a 6. fejezetben azt láttuk, hogy milyen is a helyzetünk, hogy mi is történik velünk, amikor mi megtérünk. És arról beszél ez a 6. fejezet, hogy mi történik a mi testünkkel. A testünk ugye a bűn alá van rekesztve, és hogy úgy tudunk megszabadulni, ugye időzőjelben, hogy a testünktől, hogy azt írja ott a római, ott a 6. fejezetben a római levél, hogy mi Krisztussal együtt meglettünk feszítve. És meghaltunk a bűnnek. Tudjuk, hogy a testet másképp nem tudjuk kitenni az útból, nem tudjuk másképp megöldökölni, nem lehet megjavítani, nem lehet helyrehozni, mert romlott, ugye ezt örököltük. De tehát ezért a megoldás az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk, és valójában ugye megváltozik a mi helyzetünk. Többé már nem vagyunk a bűn uralma alatt. Többé már nem vagyunk a testünk uralma alatt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Krisztus előtt ugye az ember ugye megy a teste után, a test vágyai után, és ez uralkodik, ez hajtja az életünket. De amikor megtérünk, akkor ez történik velünk, ez történik a hívővel. Hogy a Krisztussal együtt megfeszítettünk, meghalunk a bűnnek, meghalunk a testünknek. És ami nagyon fontos megérteni, és ugye beszéltünk is erről, hogy ezt alkalmazzuk, hogy elhisszük ott a fejünkben, így gondolkozunk, hogy többé már nem az én testem diktál, hogy többé már nem az én testem vágyai uralkodnak felettem. Hogy az én nemem az nagyobb, mint a testemnek az igénye. Hogy az én nememmel tudok uralkodni a testem vágyaim. És hogy ezt higgyük el, hogy ezt alkalmazzuk az életünkben. Aztán a 7. fejezetben pedig látjuk a törvényhez való viszonyunkat. És ott is a meghalás a kulcs. Arról beszélt a 7. fejezet, hogy meghaltunk a törvénynek. Ugye beszéltünk arról, hogy a törvény felállít egy diagnózist. A törvény nem igazítja meg az embert, hanem oda vezet a megigazulás ajtajához. Ugye a törvény célja, hogy egy kétségbeesett állapotba hozza az embert, hogy felismerje az ember az elveszett állapotát. De nem az a célja, hogy az embert üdvözítse, vagy megváltsa. Mert ugye abból akkor a test lenne. És a testből nem származik semmi jó. A test képtelen ugye, megváltani, mert bűnös. Ugye ezt látjuk. Látjuk a 6., a 7., és majd látjuk itt a 8. fejezetben is. Hogy a testből nem fog működni. Hogy a testi erőnkből, a saját erőfeszítésedből, a saját képességeinkből nem fogjuk tudni megváltoztatni az életünket. Nem fogjuk tudni jobbá tenni magunkat. Nem fogunk tudni leszokni dolgokról, vagy nem fogjuk tudni megszerezni magunknak az üdvösséget. Ugye úgy épp ezért, tehát a törvény által, a cselekedeteink által nem tudjuk magunkat igazzá tenni. És ugye, mi meghaltunk a törvénynek, ezt látjuk a 7. fejezetben. És többé már nem vagyunk a törvény uralma alatt. Többé már nincs ez az elvárás, hanem Isten valami másképp munkálkodik. Felszabadított minket. Meghaltunk a törvénynek, új teremtmények vagyunk. És ugye Isten az ő fiának az igazságát adja nekünk. És ezért Isten elfogad minket, az Atya elfogad minket. És ugye ez nem a törvényen keresztül jön el hozzánk, hanem hitáltal, kegyelemből. És ugye Istent ezért többé már nem a törvényen keresztül közelítjük meg. Mert őneki ugye nem ez a szerepe, nem ez a célja, mint a törvénynek. És látjuk azt is, hogy a 7. fejezetben, hogy a test és a lélek az mindig egymás ellen törekszik, vagy mindig egymás ellen van. És Pál is bevallja, hogy ő gyönyörködik Isten törvényében. Ő a belső emberében nagyon gyönyörködik, nagyon tetszik neki Istennek a törvénye. De van benne egy másik törvény is. Ugye a teste pedig vágyódik a bűn felé. A teste, a testünk, ugye az pedig ellenkezik ezekkel a lelki dolgokkal. És ugye ebben a harcban találja magát Pál. És ugye fel is kiáltott a 7. résznek a végén, hogy ki az, aki megszabadít engem halálra ítélt testből. És ugye elmondja ott a végén, hogy Krisztus Jézus az, aki megszabadít. És ugye itt érkezünk ehhez a 8. fejezethez. Hogy talán egy olyan kis csomaggal érkezünk ide, amiben ott van ez a, hát igen, mennyire bűnös vagyok, mennyire rossz vagyok. Ott van bennünk ez a vádlás, ez a kárhoztatás, hogy ilyen is az én életem. De nézzük meg, hogyan is folytatja itt Pál ezt a levelet. A 8. vers, első 2 verse. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvénytől. Amikor megtér az ember, amikor újjászületik egy ember, akkor odajön Krisztushoz, és elfogadja az ő keresztjét, a keresztnek az üzenetét, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, és hogyha mi ezt elhisszük, akkor ugye örök életünk van. Hát amikor valaki ezt megteszi, amikor valaki így Krisztushoz jön, akkor tudjuk, hogy az Atya az ő fiának, Krisztusnak az igazságát adja nekünk. És az Atya Krisztussal azonosít minket. És amikor ez megtörténik, akkor mi igazzá vagyunk nyilvánítva. Mi az ő fiai leszünk. És az Atya minket Jézusban lát elrejtve. Ez a mi állapotunk, ez a te helyzeted Krisztusban. És hogyha neked ez az állapotod, amiről itt beszélünk az első versben, akkor itt Pál azt mondja, hogy nincsen semmi kárhoztató ítélet ellened. És ez egy nagyon-nagyon fontos igerész. És ha itt a Bibliád, és nem ilyen mobilos Bibliád van, kár, hogy abban nem lehet aláhúzni, akkor húzd alá. Emeld ki ilyen szövegemelővel ezt a gondolatot, amit itt Pál ír, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellened. Talán az egyik legnehezebb dolog a kereszténynek, akár a keresztény járásunkban, hogy ezt az igazságot nap mint nap elfogadjuk, vagy magunkévá tegyük. Hogy Isten nem kárhoztat minket. Hogy nincsen felettünk semmilyen károsztató ítélete. Még jobban talán megérthető így, hogy volt-e Jézus ellen valami vád, valami igaz vád? Volt-e olyan dolog Jézusban, amiért őt el lehetett ítélni? Volt-e benne valami, vagy tette olyat, mondott-e valamit, mondott-e olyat, ami miatt a törvény szerint bármelyik törvény szerint, a római vagy a zsidó törvények szerint el lehetett volna ítélni. Ugye ő azt olvassuk, hogy ő igaz volt, hogy ő tökéletes volt. Hogy ő jött, és ugye ő betartotta a törvényt. És Jézusban semmi hiba, semmi szeplő nem volt. Ő mind végig kitartott, mind végig áhatatos volt, és igaz maradt. És tökéletes volt. Ugye ő volt az a tökéletes bárány, aki meghalt a mi bűneinkért. És mi, te is, ezt az igaz mi voltott. Tehát ezt az igazságot kapod meg az atyától, ami Jézusnak volt. Hogy őt ugye ártatlanul ítélték el. Ő benne nem volt bűn, de mégis ugye elárulták, mégis elítélték. És mi az ő igazságát kapjuk meg. Te az ő igazságát kapod meg. Tehát épp ezért ugye igaz vagy. Rád nem lehet mondani semmilyen károsztató ítéletet. Ez a te állapotod, ez a te helyzeted. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt emlékezzünk. És emlékezz el, amit mondtam a múlt órán is, hogy az Istennel való kapcsolatunk, vagy a helyzetünk, a viszonyunk, az soha nem azon múlik, hogy mi mit tettünk, vagy mit teszünk Istenért. Mert sokszor ugye ezen mérjük le a mi kapcsolatunkat, a kapcsolatnak a minőségét, a vele való közelségünket, ennek a bensőségességét, hogy én mit teszek Istenért. De ugye nem ezen múlik, hanem azon, amit ő tett. És amit ő tett, az állandó, az folyamatos, az örök, az változhatatlan. Krisztusban igaz vagy, és nincs semmi. Nincs semmi. Tetszenek ezek a szavak, mert olyan kategórikusak, nem? Ezben nem lehet vitatkozni. Van valami? Nincs. De mégis semmi. Ez nulla. Nem tudunk felérni, nem tudunk semmit mondani. És Isten ezt az igazságot adja neked. És nagyon lényeges, hogy igen, ez az életünk. Hogy van egy testünk, ami harcol, ami nem akarja a lélek dolgait, ami a bűn után akar menni. De Isten így lát, ez az állapotunk. Ő ezt az igaz mi voltat adta. És majd tovább megyünk, és itt a 8. fejezetben Pál kifejti, hogy hogyan is győzedelmeskedünk. Mi is a megoldás a testnek, a test dolgai felett. De maga ez az állapotunk, mi átmentünk a vizsgán. Tehát mi 5-est kaptunk. Nekünk már nem kell megfelelni, nem kell megdolgozni ezért. Semmi károsztató ítélet nincs rajtunk. Ő megszabadított minket a bűn a halál törvényéből. Nincs rajtad bűn. Nem érdemelsz halált már. Ja, ez az, ami megtörtént velünk. Menjünk tovább a 3. és a 4. versben. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg az Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kározatra ítélte a bűnt a testben. Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Én megint nagyon fontos igazságokat mond el Pál. És ezekben a fejezetekben többször látjuk ezt, hogy Pál újra és újra rámutat arra, hogy a törvényen keresztül, a testtől nem működik. És nagyon fontos, hogy Pál ezt így kihegyezi erre, hogy megértsük. Szinte már nagyon, mintha ezt ajkodna újból és újból. Figyelj, a törvényen keresztül, ha te a tested próbálkozásából, a saját erődből próbálsz megfelelni Istennek, az nem fog működni. Oda akar vezetni minket ehhez a megoldáshoz, ehhez a kétségbe esett állapothoz, hogy figyelj, vedd ezt észre, figyelj, tanuld ezt meg. Mert a test erőtlen, képtelen, ezt írja itt Pál ebben a 3. versben. Hogy romlott, hogy elbukott, hogy a test a lélek dolgai ellen megy. Nem tudunk Istennek megfelelni. Nem tudunk tetszőek lenni Istennek a saját képességeinkből, a saját erőnkből. akkor mi a helyzet? Akkor Pál, akkor mondd el, hogy akkor hogyan lehetünk kedvesek Istennek? Hogyan élhetünk mégis neki elfogadható módon? Mert ugye ez a vágyunk. Hiszem, hogy ez a vágyunk mindnyájunknak. Pálnak is, és akik hallgatták őt, akiknek írta. Ott volt, hogy oké, de akkor hogyan? Akkor mi a megoldás? És ugye ezt mondja Pál. Az első lépés az volt, hogy Krisztus a helyettes áldozat. Hogy ő elrendezte a te bűnödet, a te büntetésedet. Hogy ő kifizette az árat. Alap, első lépés. Sokszor helyre próbáljuk hozni a hibáinkat. Ugye erről is beszéltünk már. Hogy vétkezünk, vétkeztem, oké, Uram, hogy hozhatom helyre? Nem te hozott helyre, Krisztus hozta helyre. Ő fizette ki a büntetést, érted? Ő az, aki megfizette. Ott a kereszten. Ott a kereszten Jézus egy olyan kifejezést használ, amikor egy szerződést kötnek, amikor vásárolnak valamit. Elvégeztetett, kifizettetett, kész. Mindent kifizettem, minden adósságot leróttam. Nincs már semmi tartozás. Hát ugye ez az első lépés, ezek a harmadik, negyedik versek erről is szólnak, hogy elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában. Ugye eljött Krisztus, eljött értünk és meghalt. Oké, de még mindig ott a test. Hogyan diadalmaskodhatunk felette? Itt a negyedik versben azt is látjuk, hogy nem a test szerint járunk, hanem a lélek, a Szentlélek szerint. Ugye ő az, akit elküldött Jézus. Ugye, amikor ő elragadtatott, akkor azt mondja, hogy várjátok be a Szent Lelket. Eljön a Szent Lélek, aki él bennünk, és aki lakozást tesz bennünk, amikor mi megtérünk. És ez a lélek, és itt kezdi Pál kibontani, hogy Krisztus kifizeti az árat, megtérünk, és a lélek által kezdünk érni, mert a lélek, az ő Szent Lelke, lakozást vesz bennünk. És ez a lélek, aki bennünk lakozást vesz, ezt kezd bennünk élni. És a lélek él bennünk Istennek egy kedves életet, hogy ő kezd bennünk élni. Ugye ezt mondja a Biblia is. Többé pedig már nem én élek, hanem ugye Krisztus él bennem. Hogy én meghaltam az én testemnek, a vágyaimnak. Ugye meghalok, megfeszítettem. És ugye a lélek kezd el bennünk élni Istennek egy kedves életet. Tehát talán kezdjük megérteni, hogy Isten hogyan is munkálkodik. Ugye kifizeti értünk a bűnbüntetését, elrendez minden tartozást, kározatra ítéli a bűnt, nincs most már semmi tartozás, nincs akadálya ennek. Másrészt pedig nekünk adja az ő lelkét. És a lélek szerint élünk, nem a test szerint. És az ő lelke él bennünk Istennek egy tetsző életet. Ez történik meg az életünkben. És ez az, aminek történnie kell, vagy kellene az életünkben. Hogy mi megtérünk, újjászületünk, a lélek lakozást vesz. És ő elkezdi bennünk élni az életet. És majd mindjárt még jobban és jobban megértjük ezt. Olvassuk az 5. verstől a 8. versig. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Aki pedig a lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig a test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ugye itt ezekben a versekben Pál nem a testi keresztényről ír, hanem ír egy testi emberről, a testről, aki ugye nem Istent követi, és pedig ír a lélekről, akik a Istent követik. Tehát egy Isten, ez a test itt egy Isten nélküli életet jelent. Ugye a lélek pedig a Szentlélek általi életet jelenti. És itt Pál ugye, újból két dolgot emel ki, két lehetőségről beszél. ami két teljesen ellenkező irányba vezet. És újból, és ez nagyon lényeges, lehet, hogy unod, de meg kell értenünk ezt, hogy nincs mix. A test a pusztuláshoz vezet. A test a halálhoz vezet. A testből nem származik jó. A testünkből nem jön jó, mert bűnös, mert roblott. És ez az, amit nagyon fontos, hogy megértsünk. Hogy, és ez az, ami nagy probléma sok hívőnél. Próbálunk testből megfelelni Istennek. De mit mond itt újból Pál? Mire akarja felhívni ezeknek az embereknek a figyelmét? És figyeljetek, akik a test dolgaival törnek, az testi, az bűn, az pokol, az halál. Az nem kedves, nem lehet kedves Isten előtt. Nem tudja Isten elfogadni. Az halálhoz vezet. Ne próbáld elővenni a test gyakorlását. Ne próbáld ezt alkalmazni az Istennel való járásodba. És én hiszem, hogy azért beszél ennyit erről, hogy végképp elhagyjuk, hogy végképp feladjuk ezt, és adjuk, hogy Isten lelke élje az életét mi bennünk. Hogy ez ő lelke vezessen, és ő munkálkodjon mi bennünk. Hogy ne próbáljuk, ne akarjuk ezt összekeverni. Ne csináljunk egy ilyen mixet, mert ez nem működhet. Mert abból mindig halál van, a testből halál van. Pál nem kertel, ugye nem szépíti ezt, hanem azt mondja, hogy figyelj, próbálkozhat, te teheted ezt. Próbálkozhat a törvényből, a test dolgaival, de azok halálhoz vezetnek. A lélek vezet az életbe. A testet, ugye itt is elmondja nekünk, hogy nem lehet megjavítani. Mert az Isten, a test törekvése halál, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel. Mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Tehát, hogy azt gondolom olyan, mintha ellent mondanánk egy fizikai törvénynek. Ez egy törvény, ez egy isteni törvény, törvényszerűség, hogy ilyen a testünk, ez az emberi test. Mintha a gravitációt, vagy bármelyik más fizikai törvényt nem vennénk figyelembe. Ugye sokszor mondjuk ezt. Rám nem hat a gravitáció, igaz? Gyerünk, és kiugorhatok az emeletről. Majd én megmutatom. És ez pontosan ugyanolyan igaz. Hogy a testből nem fog működni az Istennel való kapcsolatunk. Mert képtelen, ellenséges, mert ellene van. A test egész másra törekszik. Értjük ezt? Érted ezt? Nagyon-nagyon lényeges. És ugye a lélek vezet az életbe. A lélek által tudjuk ezt elérni. Olvassuk a 9-től a 11. versig. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lakik, Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig a Krisztus bennetek van, bár a test bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztust, Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Ha Isten lelke, ha megtértél, akkor Isten lelke benned van. Akkor ez a megtérésnél, az újjászületésnél megtörténik. Isten neked adja az ő szent lelkét, ő lakozást vesz benned. Ezt láthatod a Bibliában. Mikor megtérnek az emberek, Isten betölti őket az ő lelkével. Ezt látjuk az igében. És ez a megtérés pillanatától kezdve az ő lelke elkezd munkálkodni bennünk. És sajnos nem garancia arra, hogy élünk is általa. De a lényeg, ami nagyon fontos, hogy ő bennünk van, hogy ő lakozást tesz bennünk, és el akarja kezdeni a munkát, el akarja végezni bennünk az ő munkáját. És ez az, ami nagyon fontos, hogy megismerjük az igazságot. Hogy ha a testből akarok, abból halál van. Viszont Isten ugye nekem adta az ő lelkét, ezért az ő lelkére, az ő szent lelkére kell támaszkodnom. Azt, akit ő belém tett, aki bennem van, és ő rá, ő azon keresztül kell élnem az életemet. És ezért nagyon fontos, egyrészt ez a mi felelősségünk, hogy ismerjük az igazságot. Ismerjük és alkalmazzuk az életünkre ezt az igazságot. Hogy tudjuk, hogy az ő lelke bennünk van. Hogy ne higgyünk el olyan tanokat, vagy olyan tanításokat, amik azt hirdetik, hogy azt mondják, hogy benned nincsen a Szentlélek, mert kell valami különleges alkalom. Ugye ezt mondják ilyen második áldásnak, hogy kell valami jele annak, hogy benned van az Isten szent lelke. Kell valami külső megnyilvánulása annak, valami bizonyítéka annak, hogy Isten lelke benned van. De ez nem igaz. Isten nem tesz minket ilyen másodrangú keresztényekké. Nem lehet, nincs ilyen. Nincsenek ilyen szintek a kereszténységben. Ki az övé vagy, keresztény vagy, kész. Nincsen ilyen szintezés itt. Hanem, ha bennünk van az ő lelke, akkor ő munkálkodni akar. És rajta keresztül akar munkálkodni. Mert nézd meg, akkor ez már megint a testből lenne. Hú, itt valamit neked kell tenni. Itt neked valamit kell csinálni. Nem! Nem igaz. Mert akkor már arról szólna megint, hogy én testből mit teszek. De nem. Isten lelke neked adta az ő lelkét. Ő benned van, ő munkálkodik. Fontos vagy neki, szeret téged. És hidd el ezt az igazságot. Mert tudjuk, hogy az igazság tesz minket szabaddá. És nagyon sok hívő, nagyon sok keresztényt ugye megfertőznek ezzel a tanítással. Hogy azt mondják, azt tanítják, hogy hát te még nem vagy az. Te még nem értél el odáig. Valami gond van veled. És ugye megállítják őket a növekedésben, az Istennel való járásukban. Ugye valamit elkezdenek próbálni, akkor bebizonyítani majd testből, hogy igen, én is az vagyok most már. De nem szabad, ne tévejegjünk, ne sodorjanak el minket mindenféle tanítások. Az ő lelke munkálkodni akar benned. Az Úré vagy, szeret, fontos vagy neki. És engedd át magad ennek a munkának, hogy ő munkálkodjon benned. És hidd el, hogy fog. Erre kell támaszkodnunk. Hogyha mi megtértünk, az ő lelke lakozást vesz bennünk, és ezáltal a lélek által Isten elkezd bennünk egy munkát. Ő az, aki feltámasztotta Krisztust. Ő feltámaszt minket is. És megváltoztatja az életünket. És nem én, hanem az ő lelke fogja ezt csinálni. De úgy, ezt ugyanúgy el kell hinnünk. Ugyanígy bele kell ebbe dőlnünk ebbe az igazságba. Mint ugyanúgy, mint elhisszük, hogy Isten megbocsájtotta a bűneinket. Ezt is ugyanígy el kell hinnem, el kell fogadnom. Ugyanúgy, hogy ahogy hisszük, hogy ha kérünk, Isten ad. Ugye elhisszük ezt az igazságot. Hogyha megkérjük, hogy bocsásson meg, akkor megbocsájt. Ha kérjük, hogy gondoskodjon, akkor ő megteszi. Ha kérjük, hogy gyógyítson, akkor hisszük, hogy ő megteheti. És ha kérjük, hogy ő vezessen, és változtassa az életünket. Ez ugyanúgy Isten teszi. Ez ugyanúgy hitáltal történik. Hogy beledőlünk ebbe az igazságba. Hogy többé nem én erőlködöm, és nem az én erőfeszítésem, hanem ez a léleknek a munkája lesz az én életemben. De ugye ismerjük el az igazságot, hogy ez így történik. Tudjuk-e, hogy a test, testből nem jön jó, vagy próbálkozhatod, de nem jön jó. Tudod-e ezt? Alkalmazzuk-e az életünkre. Tudod-e, hogy Isten neked adta a lelkét? Nem vonja meg. Ott van benned. És lakozást tett benned. És ő akar. Mi ezt el tudjuk nyomni. Mi ki tudjuk oltani a szent lelket. Mi ugye ellene tudunk menni. Sokszor a hitetlenség. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a hitetlenség, a tudatlanság. Hogy én ezt nem tudtam. Hogy ez igaz. Igen. Csak ez, és egyszerű. Hogy Isten nem akarja ezt bonyolítani. Nem kell valami szintre eljutni, nem kell valami ismeretet megszerezned. Benned van, lakozást vesz. Ugye nem tudjuk ennek, hogy ez hogy történik. Egyszerűen elhiszük ezt az igazságot. Mint ahogy azt is, hogy Isten teremtette a Földet. Elhiszem. Oké, Uram, itt vagy bennem. És éled az életemet, életedet bennem, rajtam keresztül. Oké, átadom ezt magam, átadom magamat. Éled az életedet, Uram. Élje a lélek, éljen bennem. Menjünk tovább 12-es és a 13-as versbe. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akinek pedig Isten... Tehát még egyszer. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Adósok vagyunk. És ezt nagyon sokszor elhisszük. Csak az a baj, hogy elhisszük, hogy rossz felé vagyunk még adósok. Ugye kinek vagyok az adósa? Olyan sokszor elhiszi az ember, hogy nem tudok egy teljes életet élni, csak akkor, ha megteszem a testnek a vágyait, a kívánságait. Ha engedek a test követeléseinek. Ha engedek az én testem követeléseinek. Meg kell neki adnom, amit kíván. Ugye, úgymond az adósa vagyok az én testemnek. És elhisszük, hogy csak akkor jó nekem, akkor leszek boldog, akkor leszek teljes, ha megadom az én testemnek a vágyait. És itt Pál azt mondja, hogy adósok vagyunk, de nem a testnek. Hogy többé már nem a testünknek vagyunk adósai, hanem ismerjük fel ezt a megváltozott állapotunkat. Hogy mi történt velünk. Hogy megváltoztunk, mivel történt egy változás. Egy újjászületés. Hogy erről beszél eddig Pál. Meghaltunk a testnek. Hogy többé már nem vagy a tested uralma alatt. Már nem vagy az ő szolgaságában. Már többé nem az van, amit ő mond, amit ő akar. Van hatalom. Tudsz nemet mondani. Nincs már rá szükség. Nem vagy már az adósa. Minek vagyok az adósa? A léleknek. A léleknek tartozom. Mert szabad vagyok. Szabad vagyok a testtől. Szabad vagyok nemet mondani. Többé már nem úgy élem az életemet, hogy igen, ezt kell tennem. Csak ismerjük ezt az igazságot, vagy felismerted ezt az igazságot, hogy alkalmazod-e magadra ezt az igazságot. Hogy tudod-e itt a fejedben, hogy ez megtörtént velem. Hogy sokszor azért úgy lenne talán... Leginkább ilyen látványos, mint hogyha ez megtörténne, így a fizikailag, hogy kiszabadultam egy börtönből, és most már nem vagyok odaadós, már nem kell oda tartoznom. De valójában ez megtörtént az életünkben, amikor mi megtértünk, hogy Isten megszabadított. És lehet, hogy nincs egy ilyen nagy látványos változása, de ez az igazság megtörtént veled és velem, hogy nem vagyunk adósai a testünknek. Nem kell megadni, nem kell nekünk megadni azt, amit ő követel, amiről ő vágyódik. Nem kell elhinnünk azt, hogy ha én nem adom meg a testemnek a kívánságát, akkor szerencsétlen leszek, meg boldogtalan, meg nem lesz teljes az életem. Ez nem igaz. Ez egy hazugság. Hazugság, amit sokszor elhisz az ember. Már nem vagyunk rabok. Isten kiszabadított ebből a rabságból. És sokszor keressük a módját, hogy hogyan is élhetünk igazul, vagy igaz módon, Istennek tetsző módon. És azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa, hogy szabad vagy. Hogy szabad vagy, és hogy ezt elhinni. És hogy élni ezzel az igazsággal, ezzel a lehetőséggel. És amikor elkezdjük ezt megélni, amikor elkezded ezt élni, ezt a szabadságot, hogy nem adod meg a testednek azt, amit ő esetleg követel, vagy harsogja, hogy te tartozol neki, akkor történik meg az, amit itt Pál ír, hogy megöldököljük a lélek által a testet. És nem úgy, hogy sanyargatom. Nem úgy történik ez, hogy magamat valami kalodába zárom, vagy verem magam, vagy megcsonkítom magamat. Ugye Pál nem erről beszél, nem erről van itt szó. Hiszen ez újból csak test lenne. Ez újból halálhoz vezet. Ha kinyomom a szememet, ha megvakítom magam, ha bezárom magam egy zárdába, ugyanúgy a testem ott lesz. A kívánságai ugyanúgy meglesznek. Az a gonoszság, az a bűn, az ugyanúgy benne van. Nem tudunk neki megállt parancsolni. Nem így történik. És nagyon sajnálom ezeket az embereket, akik így próbálják a testüket megöldökölni. Mert nem így kell. Hanem ugye azt mondja Pál, hogy a lélek által megöldököljük a testet. Hogy amikor a léleknek vagyunk most már az adósai, hogy a lelkünk kívánságait, annak azt adjuk meg, amit a lelkünk akar, vagy azt tápláljuk, hogy amire a lelkünk vágyódik, annak a lelkünknek vagyunk az adósai, hogy amit a belső emberem akar, amire a Szentlélek vezet, azt adom. És amikor ezt elkezdem tenni, akkor ugye elkezdődik az, hogy megöldököljük a testet. Hogy nem úgy, hogy valamit ellene teszünk, hanem egyszerűen úgy, hogy nem adjuk meg a testnek a kívánságait. Mert amikor a léleknek élünk, akkor egyszerűen a test el fog halkulni, el fog gyengülni, el fogja veszíteni az erejét. És sokszor ugye, mint keresztény felkiáltunk, hogy hogyan is tudunk megszabadulni. És beszéltem most nemrég valakivel, hogy 7 éve nem tudok leszokni a cigarettáról, és keresztény vagyok, és ugye zavarja is. És ugye ott van ebben a harcban. És tudod, nem egyszer hallottam már ezt, hogy de nem tudok ettől megszabadulni. És én magam is gondoltam már sokszor így, hogy feladom. Sokszor ez a baj, Ugye elhisszük ezt az igazságot, hogy enélkül nem tudunk élni. Hogy a testem, az életem enélkül működőképtelen. És ugye ebbe a hazugságba vagyunk, ebbe az ördöki körbe. Mert mi történik? Kell nekem a cigaretta. És ugye elhisszük. És meg is adjuk a testünknek. És ezért ugye a testem nem elhalkul, nem elgyengül, elcsendesedik, hanem még ugye erősebb marad. Fel, mert ugye életbe tartjuk. Szinten tartjuk. És ugye nem gyengül el, hanem táplálva van. Sőt, ugye odaig is eljuthatunk, hogy a testünk erőre kap, és újra át akarja venni az uralmat. És azért, mert ugye nem hiszük el ezt az egyszerű igazságot, és nem adjuk meg a léleknek a dolgait, nem támaszkodunk Isten lelkére, hanem elhiszük azt, hogy nekem ezt meg kell tennem, és a testem pedig erőre kap. Tehát fordítsuk meg, add meg a lelkednek, amire vár. És a tested el fog halkulni. És elgyengül. És persze, ugye meg lesz mindig ez a harc a testünkkel. Én most nem arról beszélek, hogy elérhetünk egy tökéletességet. Nem arról beszélek, hogy, mert talán kicsit ez így hangzik, hát hogyha ez ugye így tesszük, akkor úgy, itt tudom, néhány hónap, aztán tökéletesek leszünk, itt lesz a Golgota Győr, tökéletes gyülekezet. Ugye nem erről van szó. Nem, persze, ugye ez a harc megvan. Meg újból és újból, ahogy Istennel járunk, felismerjük a mi gyengeségeinket. Ugye időnként olyan tulajdonságainkat ismerjük meg, ahogy Istennel járunk, hogy nem is gondoltuk, hogy ilyenek vagyunk. Vagy hogy még tusakszunk ezzel a dologgal. Csak éppen járunk az Úrral, beletesz egy helyzetbe, hát én ilyen vagyok. Én így is tudok reagálni. Én ezt is meg tudom tenni. És ugye ott van, hogy hú, ezzel el kéne bánnom. És ugye még élünk, ugye ez a test próbálja újból és újból visszaszeretni az uralmat. Hogy megadjuk neki, amivel tartozunk. Ugye ő ezt követeli, hogy mi tartozunk neki. És még élünk, ez a követelés ez mindig jön majd tőle. De győzhetünk. Hogy győzhetünk. Nem egy Isten nem egy olyan harcra hívott, egy olyan életre, hogy veszítünk benne. Hanem mi egy győztes oldalon vagyunk. Ő már győzött. Ő már legyőzte a testet. Ő már legyőzte a halált. Hogy neked te egy győztes csapatban vagy. Csak ugye ki kell menned. Ki kell menned a csatatérre. Meg kell vinned ezt a harcot. Mint egy boxolónak. Kimész és mondod, figyelj, biztos, hogy győzni fogsz. Be fogsz kapni néhány pofont, de győzni fogsz. És így megyünk mi is ki, hogy igen, lesznek csaták. De tudod, mindig győzhetsz. Mindig. Hát valójában ez megtörténhet. Hogy mindig győzhetünk. Mindig tudunk nemet mondani. Persze, ott van bennünk ugye a bukás. De ez mind ugye a mi gyengeségünk, ez mind a mi hitetlenségünk miatt van. Ez nem Isten miatt van. Nem ő gyenge, nem az ő lelke, hanem ugye mi a mi hitetlenségünk. De győzhet. És nagyon fontos dolog még, hogy még sokszor keresjük be, hogy hogyan is győzhetünk. Hogyan is történik ez az életünkben. Hogyan teszi ezt Isten az életünkbe, hogy mi a lélek szerint élünk? Azt hiszem, sokszor itt túl misztifikáljuk ezt a dolgot. Hogy várunk valamilyen különleges dologra az életünkbe. Isten megígérte, ezt teszi, és tenni akarja. Egyszerűen csak így hidd el. Egyszerűen csak hidd ezt el. Hogy az ő lelke által benned, lelkén keresztül így élni akarja az ő életét te benned. És csak nekünk az részünk, hogy engedjük ezt, hogy így beledőlünk ebbe, átengedjük neki az irányítást. És nem ez a lényeg, hogy hogyan. Mi mindig azt keresjük, hogy de hogyan fog ez megtörténni? Jaj, Peti, mondd el, hogy hogyan. Ezt is most a héten hallottam. De Isten, hogyan? Nem az a lényeg, hogy hogyan, hanem az, hogy kicsoda. Hogy kicsoda. Mert Isten nagyon sokféleképpen munkálkodik. Nagyon sokféleképpen. De a lényeg, hogy ő. Tehát, hogy ki ez, aki ezt megteszi? Ki ez, aki ezt végzi az életünkbe? Ki ez, aki megteszi ezt bennem? Ki? Az ő lelke. Jézus Krisztus szent lelke. Az ő a lélek. Az a léleknek a munkája. Ő teszi. Akarja tenni a te életedben is. Ma is, meg holnap is. Folyamatosan. Hogyan? Nem tudom. De teszi. Akarja tenni. Ő. És ez a lényeg, hogy őre nézünk. És fejezzük be, nézzük meg még a 14-es verset is. Akik pedig az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nagyon fontos igazságot olvashatunk itt ismét. Hogy Isten lelke vezérel. Isten lelke vezérel. Isten lelke vezet minket. Akik pedig Isten lelke vezér, azok Isten fiai. Ha ott vagy, Isten gyermeke vagy, az ő lelke benned van. És megint egy hihetetlen fontos dolog. Megint hányszor halljuk ezt? Hányszor kérdezted meg már te is ezt? Lehet, hogy tőlem is. Hogy Isten hogy fog vezetni? Hogy fogja megmutatni? És jönnek a betanult válaszok. Hát olvasd a Bibliát, imádkozz, Biblia órák, körülmények, és Isten van, lelke majd vezet téged. És igaz, persze, ezek igazak. De egy nagyon lényeges dolgot olvasunk, ami felett elsiklatunk, elsiklunk, igen, elsiklunk. Hogy ő ezt teszi. Hogy ő vezet. Most is. Vezetni akarja az életedet. Hogy ő vezet. Hogyha te az övé vagy, akkor ő ezt teszi az életedben. És meg, de hogyan? És hiszem, hogy sokkal bonyolultabbá tesszük, mint az, amilyen ez valójában. Vezetni akarja az életedet. És nem tudom, hogyan. De teszi. Mert ezt olvasom a Bibliában. Hogy ő ezt teszi az életedben. Tenni akarja a te életedben. Nem tudom, hogyan. Nagyon sokféleképpen. Olvasd az igét. Olvasd az igét. Megismered belőle az ő szívét, az ő akaratát. És sokszor nagyon egyértelmű, hogy mi az, amiben ő vezet. Ha az bűn, miért imádkozol érte? Na és imádkozz! Hát az egyértelmű, hogy nem az ő akarata. De sokszor ugye, én hiszem, hogy olyan bonyolultá tesszük el, hogy várjuk a csodákat, a jeleket, a látomásokat, és mindig azt szoktam mondani, hogy régen hallottuk ezt a esztergomi gyülekezetben, hogy a babgulyásba a húsokból kiírja, hogy ugye ki lesz a feleséged, meg a férjed, és ugye mindig ezzel viccelődtünk, hogy Isten így vezett, hogy valami, és tényleg várjuk ezt a hatalmas csodát az életünkben, Isten vezetését. De megint nem az a lényeg, hogy hogyan, hanem az, hogy ki. Hogy ki vezet. Mert ő vezet, és vezetni akar téged. És ne várj ilyen receptekre, vagy módszerekre. Én hiszem, majd látjuk itt még a 15. verstől, mi Isten gyermekei vagyunk. Ő vezetni akar. Ő vezet. És mi a recept? Mi a módszer? Nem tudom. De nyugodj ebbe bele, így dőlj ebbe hátra, hogy ő vezet. És szereted az Urat? Szereted őt? Akarod az ő akaratát? Ott vagy ebben, hogy Uram, csak azt akarom, amit te akarsz. Akkor jó helyen vagy. akkor abba fogsz menni. Ha ez a szíved, akkor abba fogsz menni. Az ő akaratába. Mert ő vezet. Mert ő, az ő gyermeke vagy. És tudod, hiszem, nem biztos, hogy ez mindig így van, de legtöbbször azt gondolom, hogy Isten nem munkálkodik többször egyfajta módon az életünkben. Csak azért, mert akkor már rögtön, ugye, na, Isten múltkor is így csinálta, hát most is, akkor majd ezután is így fogja. És itt a recept. Itt a recept, hogy Isten lelke hogy vezet engem. Megvan a módszer, írjunk egy könyvet belőle. Sokan meg is teszik. De nálam meg nem működik. Elolvasom, és csinálom, és nem megy. Mert nincs recept. Mert nem szabad ezt. És én hiszem, hogy az életünkben Isten ezért nem is teszi ezt, hogy na, megint így hoztam a tudomására. Na, nem fogom ezt megtenni újból. Mert az ember hajlamos erre. Ha írjuk a receptet, így teszi Isten. És ugye akkor majd mondjuk, Mike, neked is így fogja. Gyerünk hajni, neked is így. És ugye rányomjuk az emberre, mint egy ilyen törvényt, egy szabályt, hogy Isten benned is így fog munkálkodni. Majd meglátod. De nem, nincs. Ő vezet. És ugye nem ez a lényeg, hogy hogyan, mi által, hogy mutatta meg az ige, ima, körülmények. Nem ez, hanem az, hogy ki. Hogy ki. Hogy ő ránéz. Ő benne bíz. Ő tőle várt. Ő a recept. Az ő lelke a recept. Nem valami más. És én hiszem, hogy ez a megoldás, hogy győzzünk a test felett. Ő vezetni fog. Ő vezetni fog abban is, hogy abban, hogy győzzünk, vezetni fog az életedben. Én hiszem, hogy az Istennel való járás nem bonyolult. És ha neked problémád van ezzel, akkor vizsgáld meg magad. Ha te beszélsz valakivel, akinek problémája van ezzel, akkor vizsgálja meg magát. Mert hiszem, hogy Isten nagyon egyszerűvé tette ezt. És sajnos az ember teszi ezt bonyolultá, hogy törvényeket, módszereket, igákat kötnek gyülekezetekre, emberekre, hogy Isten lelke hogyan munkálkodik. De ez nem igaz. És én nagyon sajnálom azokat az embereket, akik depressziósak, akik keresik az utukat Istennel, akik vádlásban vannak, károsztatásban, nem találják a helyüket, mennek egyik helyről a másikra. És azt hiszem azért, mert összelentek zavarodva, hogy emberek a tanításukkal, a módszereikkel, a törvényeikkel összezavarták őket. Isten nagyon egyszerűvé teszi a mi járásunkat ővele. Csak ránéz, ő csinálja bennünk, ő rátekintünk. És sokszor tényleg el kell csendesednünk. Elengedni mindent, hagyni, hogy minden kiessen a kezünkből, és nézzük, hogy Isten mit tesz. És én hiszem, hogy ez működik. És ez nem felelőtlenség. Nem azt jelenti, hogy akkor várjuk a sült galambot, hanem figyelünk Istenre, és lépünk. De nem megyek az én testemből. Mert sokszor én hiszem, hogy testből megyünk, és ez a vége, hogy összezavarodunk, depresszió, elkeseredés, megkeseredés Isten felé, emberek felé, gyülekezetek felé. Csak így élvezd ezt. És fejezzük be, és ez a pont az így, hogy itt a 17. fejezetig, most a versig olvassuk. 14-es verstől. Akik pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abbá, atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amikor megtérünk, amikor újjászületünk, belekerülünk egy csodálatos családba. Lehet, hogy neked most is egy csodálatos családod van, nem mindenkinek adodik ez meg, de amikor te megtérsz, az garancia, hogy egy nagyon csodálatos családba kerülsz. Ami biztos, hogy egy nagyszerű atyád van. Egy csodálatos apukád van. És reméljük, hogy jó tesók is vannak. Egy testvéred biztos, hogy csodálatos, négy Jézus. És ezt látjuk itt ezekben a versekben, hogy Pál leír, hogy milyen is a helyzetünk, milyen családba is kerülünk mi bele. Először is, ugye Isten nekünk adja a lelkét. De nem a szolgaság lelke, hogy féljünk, hanem a fiúság lelkét kaptuk. Nem kell félni. Hány keresztény fél ma? Hány keresztény éli ma félve az életét? Félsz? De a félelem nem Istentől van. Isten nem a félelmén keresztül munkálkodik. Ő nem a félelem lelkét adta nekünk. Ő a fiúság lelkét. Fiak vagyunk. Aki által fiakká lettünk, és kiálthatjuk, ugye abba, mi azt jelenti, hogy apa, kiálthatjuk, hogy apa, apuci, atya. Jogod van. Fel vagy rá hatalmazva. Bátran, nyugodtan nevezheted így Istent. Az apu. Apucikám, apukám, itt vagyok, segíts! Így, ez az állapotunk, ez a helyzetünk, hogy teljes jogú tagja vagy ennek a családnak. Ezért lettünk, ez Krisztus keresztjének a következménye, ez az újjászületésünk következménye. Hogy egy családba kerülsz. Isten gyermeke leszel. Nem egy másodrangú. Nem. Egyenértékű Jézussal. Az ő fia vagy. Mert az ő igazságát kapott meg. Ami Krisztusé, az a tiédé is. Mondhatod, hogy apu. Ahogy ezt a kiáltást, abba atya. Ugye? Ezt mondja Jézus a kereszt. Kiáltatod te is. Mondhatod te is. Jogod van rá. Érted ezt? Hogy ha eljön hozzánk valaki, más gyerekek, ugye nem mondják nekem, hogy apu. Nem vagyok az apjuk. Ugye fura is lenne. De ez nem igaz. És sokszor úgy érzem, hogy mi Istennel is így vagyunk. Hogy jaj, ő olyan távoli. Őt nem szólíthatom őt. Így. Ő valami, mintha valami idegen lenne. De értsük ezt meg, hogy ő már nem idegen. Ő már nem távoli. Hanem az apukád lett. És csak emlékezz vissza. Sajnos az én apukám már nem él. De emlékszem, hogy én apunak, meg apucinak szólítottam sokszor. És ugye sokszor az én lányaim is, apu, apuci, jönnek, apa, apa, apa, apa, és jönnek, és puszilgatnak, és ez a teljes meghittség, ez a bátorság van, a közelség, ők az én gyerekeim, az én családom, és nem távoliak, hanem közeliek, hogy ez az állapotod neked is az atyával, ez az helyzetünk Istennel. És a lélek és a mi lelkünk is bizonságot tesz arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. És én nagyon bátorítalak arra, hogy így érd meg ezt a kapcsolatot. Hogy így ne félj. És sokszor én azt hiszem, hogy ez az Istennel való járásunknak a problémája. Hogy ettől vagyunk így távoliak. Mert nem ilyennek ismerjük Istent. Pedig ő ilyen. Hogy nem ilyennek ismerjük őt. Nem ilyennek gondoljuk. Mert úgy gondoljuk, hogy neked ugye jön a törvény, neked tenned kell. Neked meg kell felni, neked növekedned. Itt van neked a módszer. Te neked már ilyennek kéne lenned. Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. Ő azt mondja, gyere, az én lelkem majd munkálkodik benned. Csak bízd rám magadat. Bízd rám. Nézd, én elvettem a bűnödet. Én kegyelmet adtam neked. Én nem vádollak téged. Én nem ítéllek téged. Kifizettem minden tartozást. Gyere én hozzám. Bízd rám magad. Beléd adtam az én lelkemet, hogy ő munkálkodjon benned. Szabad vagy. Nem vagy a törvény uralma alatt. Nem vagy a tested uralma alatt. Élj. Hadd élje a lelkem az életét benned. Hadd vezessen ő. Gyere. Gyere, élvezd azt a kapcsolatot, ami lehet neked velem. Gyere. Ne félj. Félreértik az emberek, sokszor félreértjük az Istennel való kapcsolatot. Ő mind ezt tette veled, ezt teszi velünk. Ő nem ad, nem törvényt ad, ő nem utasít el, hanem azt mondja, gyere, végre kiálts, végre szólíts apukának, végre kiálts, egy ilyen belsőségesen szólíts, és közeledj hozzám. Ne félj, ne félj Istentől. Én arra bátorítalak, hogy éld így az életedet, ne félj tőle, bátran mehetsz hozzá, bárhogyan, bármikor. Én gyermekeim bármikor, bárhogyan jöhetnek hozzám. Mindig. Mindig. Amikor emlékeztek, itt volt, hogy itt körbeültünk, és a Kata a legkisebb így jött be. Mint a Biblia óra, őt nem zavartatta, apa tanít, ugye, Biblia óra van, itt ül körülöttem 8-10 ember, és ő beletelepszik az ölembe, és ez minél természetes volt neki. Én meg itt állok, hogy mit csináljak, ugye, kéne tanítanom, de hát szeretem őt. És ugye, Isten pontosan ugyanez, hogy nem mondja azt neked, hogy most ne gyere ide, most változd meg, nézd már magadra. Gyere ő hozzá, hogy ő munkálkodik benned. Engedd, hogy ő munkálkodhasson benned. Menj ő hozzá, ez fogja változtatni az életedet. Ez fogja megváltoztatni, hogy ő vele ebbe a kapcsolatba vagy. Hogy a lelkednek megadod ezt a szükségletét, mert erre vágyódunk. És tudod, amikor depresszióban vagyunk, amikor kilátástalan, amikor összezavarodottságban vagyunk, őrá van szükséged. Őrá. Nincs más. A lelked őhozzá sóvárog. Őhozzá kiált, hogy apa. Amikor a gyermekeim megütik magukat, amikor balesetet szenvednek, amikor fáj nekik, amikor rosszul vannak, akkor hozzánk jönnek a szüleihez. Mert tudják, hogy nálunk megnyugvás van, hogy mi megvigasztaljuk, hogy mi elviszük az orvoshoz, mi gyógyszert adunk, mi segítünk. Néhány hónappal ezelőtt a Hanna, és majd befejezem, leesett egy mászókáról, és nagyon nagyot esett, a hátára esett. Ilyen több méter magasból hintázott, és kicsúszott valahogy a keze, mint egy falevél, így rá a hátára, és beszorult neki a levegő, és másodpercig ugye nem kapott levegőt. Borzasztó pillanat volt, és csak oda rohantam, felkaptam, és ugye próbáltuk kihúzni őt, mint amikor ilyenkor tenni kell, és csak így imádkoztam, hogy Uram, segíts, ezt csak így fellélegzett, hogy így, és aztán utána megint ilyen, látod, hogy nem kap levegőt, és csak én kiáltok, Isten, Uram, segíts, és ott volt nálunk egy tesi tanár, ugye ő meg hátulról húzza ki, hogy így ilyenkor ezt szokták csinálni, ugye, mint amikor gyomorszájon rúgnak labdával, és akkor megint, és nagyon megijedt a Hanna. És tudod, mi volt? Ebben olyan érdekes, olyan megható volt, hogy leültünk a játszótéren, most már 10 éves, és ő most már azért nem az a ördöbújós, odabújós gyermek, és órákon keresztül ott ült az ölemben. És így ölelt nem is tudom, mikor ő lehet ő így utoljára. Mert ő most már kicsit ilyen nagy lándul. És szorította a nyakamat, és így bújt hozzám. És mondtam, eltelt egy fél óra, egy óra, mondom, Hanna, nem mész játszani? Ülj ide le csak a korom. Nem, nem. És csak így szorította a nyakamat, és nem ment sehova. És utána bementünk az a családdal, aki nálunk volt, bementünk a házba, a feleségem meg a gyerekek kimaradtak még a játszótéren, és ő bejött velünk, és nem ment el tőlem. Apa, az apa, az abba, ott biztonságban volt, és nem mozdult el tőlem. És tudod, erre van szükségünk, nekünk is. Javaszkodni a mi apukánkhoz, a mi mennyi apukánkhoz. Ő benne van a megoldás. Ő nála van a gyógyulás. Sehol máshol nincsen. És bármi bajod van, ő hozzá kell menni. És ő nála ott lesz a megoldás. És én arra bátorítalak, hogy olvasd ezeket a fejezeteket. Mert ez a kulcsa a győzedelmes életünknek. Hogy hogyan is működik a testünk, a törvény, a lélek, hogy működik. Hogy olvasd, alkalmazd, imádkozd, hogy Uram, hadd legyen ez élő az életembe. Hadd tudjam ezt elhinni. Hadd tudjam alkalmazni az én életemre. Hadd tudjam tényleg így élni az életemet. És olvasd el ezeket a fejezeteket. Gondolkozz róla, imádkozd át. Hogy Isten még lehet, hogy máshogyan is akar szólni hozzád. De ez itt a kulcs. Ez itt a kulcs az életünkhöz. Így fog működni. Így fogunk győzedelmeskedni. Így leszünk áldottak. Így leszünk közel az Istenhez. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönjük neked, hogy itt lehetünk. És nagyon köszönjük neked ezt a fejezetet. Olyan tényleg bőséges, és olyan megnyugtató. Tényleg nincsenek szavak, amivel így kifejezhetnénk, hogy milyen nagy a mi hálánk, vagy milyen megnyugtató mindaz, amit te tettél. És azért imádkozom, Uram, hogy tényleg, ahogy néztük ezeket a verseket, ezeket a fejezeteket, hadd legyen, hadd váljon ez a részünké. Égesd belénk ezeket a történeteket, ezeket a verseket. Hadd emlékezzünk erre, hogy hogyan is járhatunk veled, hogyan is győzhetünk. Mi az a mód, ahogy győzhetünk. Te vagy az Szentlélek. Te vagy az, aki vezet minket, aki éled az életedet bennünk. Kérlek, kérünk Szentlélek, hogy gyere, és töltsd be újból és újból. Gyere és munkálkodj mi bennünk. Atyán, kérünk, segíts, hogy a te szent lelkedre tudjunk támaszkodni. Hogy ne tegyük ezt bonyolultá. Ne misztikáljuk ezt így túl, hanem így bízunk benned. És segíts, erősíts meg minket ebben. Kérünk Atyánk, és köszönjük, hogy a gyerekeid lehetünk. Köszönjük, hogy ez egy igazság. És tegyél szabadtá minket bátran ebbe a kapcsolatba. Hogy bátrak legyünk, felszabadultak. Köszönjük, Uram, neked. Csak áld meg a közösségünket, légy itt közöttünk. Hogy tényleg jó család legyünk itt egymás számára. Jó bátyák, öcsék, húgok, nővérek. Hadd építsük, hadd imádkozzunk, hadd tudjuk szeretni egymást. Hadd építsük egymást, Uram, a te bátorításoddal, a te igéddel, imával. Kérlek, Uram, hogy segíts légy itt közöttünk. Jézus nevében. Amen. Ha van kérdésed,